aşık gibi. Uçurum içinde sarmaşık gibi. Sımsıkı yaşama sarılmalısın. Sımsıkı yaşama sarılmalısın. Gülek yüreğine türküler söyle. Sızlanıp durma, yenildiğin yerde sızlanıp durma. Sımsıkı yaşama sarılmalısın. Sımsıkı yaşama sarılmalısın.